در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شب نشینی کوی سربازان و رندانم چو روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست بس که در بیماری هجر تو گریانم چشم بس که در بیماری هجر تو گریانم چشم روز و شب همچنان سرگرم تو